Hasan Dağı, Hasan Dağı, senden yüce dağ olmaz mı? Hasan Dağı, Hasan Dağı, senden yüce dağ olmaz mı? Sende yayla yan güzelin, al yanağı bal olmaz mı? Sende yayla yan güzelin, al yanağı bal olmaz mı? Hani hanlar, hani hanlar, kafeste beslenen canlar. Hani hanlar, hani hanlar, kafeste beslenen canlar. Sevip sevip ayrı yanar yanar kül olmaz mı? Sevip sevip ayrılanlar yanar yanar kül olmaz mı?